राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज। पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 2 जनवरी 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बगान मैदान कलकत्ता। राम। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणपादेभ्यो नमः। देखो भाई, बहुत बदनाम आते रहे हैं, तो आते हैं वे की बात है, उनमें भी साल बाद है भगवान के शरण होना। संसार में भगवान के समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, और उसके शरण होने से सब काम हो जाते हैं। भगवान के चरणों में रात दिन लगना है, अपना काम ही है। संसार के काम बहुत है, इसका अंत आ नहीं सकता, अंत कभी आएगा नहीं। शरीरों का अंत आ जाएगा बहुत जल्दी। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लगना ये बात है असली असली सार बात। सब बातों की सार बात प्रभु के चरणों का होकर स्मरण करो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जपो तुलसी तज कुमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुन जाए, अनेक जन्मों की बिगड़ी, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आज सुन जाए, आज भी अभी अभी हो राम को भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो। भगवान का होकर और कुसम का त्याग करो, आज अभी सुन जाए। भाई बहनों से प्रार्थना है, अभी आप सब अपने को भगवान का मान लें, फिर भगवान का नाम का जप करें। बच्चा बाहर से माँ माँ करता है और सैकड़ों ही माताएं बैठी है, जिंदगी के बालक उन्हें सबका नाम माँ है। अरे माँ ना हो पुकारता है, परंतु वो एक को पुकारता है, सबको माँ नहीं कहता है। माँ नाम सबका है, सबको नहीं पुकारता, एक को माँ कहता है। इसी आप एक भगवान को अपना माँ कहकर पुकारो, और है बहुत से है, सब कुछ है। हमारी माँ एक है, हमारे भगवान है। एक एक भाई एक एक बहन अपने मन में समझो भगवान मेरे हैं। आप ऐसे मत समझो लोग मेरे मेरे भगवान है, मेरे मेरे प्रभु है। ऐसे भगवान को अपना समझे पुकारो। हे नाथ, मैं आपके शरणों की शरण हूँ। सबके सब भाई बहन जितने सबके सब भगवान के शरणों की शरण हो जाए, पूरे के पूरे भगवान आपके। आप चाहे सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों हो, भगवान आप एक है। मेरे भगवान है, मेरे भगवान, मैं भगवान, भगवान मेरे। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, सब काम ठीक हो जाएगा। एक कहावत आती है कि सब एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे, एक काम सिद्ध करने सब सिद्ध हो जाएगा, और सब काम करना तो एक ही सिद्ध होगा। एक भगवान के चरणों के शरण हो जाए, पूरा सब काम सिद्ध हो जाएगा, और संसार के पूरे के काम को पूरे के पूरे सब अधूरा रहे, सब अधूरा कुछ नहीं होगा। कुछ एक ही बात है, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, सच्चे हृदय से भगवान को पुकार। एक ही बात, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक भगवान को पुकार। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, केवल आपकी याद रहे, और मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, एक ही चाहता हूँ, मैं भूलू नहीं, आप याद लो, आप याद आवे, मैं भूलू नहीं। मरे भी मृत्यु अवस्था में भी, संकट से संकट अवस्था में भी आपको भूलू नहीं। संसार में हो, बंधन में हो, स्वर्ग में हो, नरकों में हो, केवल आपको याद करो, बोलो नहीं। हे नाथ आप में मन रहे, हे नाथ आप में मन रहे, आपको बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं। बस एक बात, संपूर्ण भाई बहनों से कहना है, सार रूप से इतने दिन सत्संग हुआ, सबकी सार बात है, सार बात है, केवल भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं। हे प्रभु, मैं भूलू नहीं। हे नाथ, मैं भूलू नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं। इस एक बात को आप याद करो, सब काम ठीक हो जाएगा। एक भगवान की याद रखने से सब काम ठीक हो जाएगा। अब जगह जगह भागो मत, एक भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, और सब बातें सब ढंग से करो, पर पुकारो एक भगवान को, रात दिन सुबह शाम रात दिन सब सुबह भगवान, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। ऐसी एक पुकार करो भगवान से चरणों में, हृदय से, सच्चे हृदय से, हे नाथ मैं भूलू नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, सब कुछ संदेह नहीं है। हे नाथ मैं भूल, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू। अब अगाड़ी कब प्रसंग मिलेगा, कब सत्संग का मौका मिलेगा, पता नहीं है। खास बात है ये, हरेक भाई बहन को ध्यान देकर सुनना है, भगवान के चरणों में मन लग जाए। एक भगवान के चरण याद रहे तो सब काम ठीक हो गया, और भगवान को भूल गए तो भाई कोई ठिकाना नहीं है। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, भूलू प्रार्थना करो, और चरणों में लग जाओ और निश्चिंत हो जाओ, चिंता फिर छोड़ दो, सब भगवान को दे दो। आप जानो आपका काम जाने, जहां रखो आपकी, जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास। आपको बोले नहीं, एक ही बात में तो एक ही प्रार्थना है, रात दिन आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। केवल भगवान है। भगवान कैसे है रूप के विषय विचार मत करो, भगवान है रूप भगवान है। सज्जनों सत्ता रूप से परमात्मा ही है और कोई नहीं है, है रूप से परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है, परमात्मा के साथ नहीं है, कोई है रूप से आप हो, वो है रूप से भगवान मेरे को प्यारे बहुत लगे, मीठे बहुत लगे, भगवान मीठे लगे, केवल भगवान मिला दो सब काम ठीक हो जाएगा। जहां कहीं भगवान को भूले गलती हो जाएगी, भगवान को याद है ठंग से हे नाथ कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान का स्वरूप क्या है, उनका होना पना स्वतः सिद्ध है, वो सत है, वो चेतन है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। जो सत्ता है वो सत्ता ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसी वो सत्ता है। आपको बोलू नहीं, खास बात है सज्जनों, सब सिद्धे सार है, वेदों का शास्त्रों का सबका सार है। सारम ततो ग्राह्य भाष्य फलू फल फालतू बताओ सुन सार ग्रंथो सार भगवान है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे, मैं भूलू नहीं। बार बार ये एक ही बात भूलू नहीं। और निश्चित हो जाओ, निर्भय हो जाओ, चिंता फिकर भय और शोक संताप संताप सब सो दो, एक भगवान को याद करो, ये नाथ मैं भूलू नहीं। सज्जनो ये सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। पता नहीं है शरीरों का, पता नहीं है वक्त कैसी आवेगी, पता नहीं है घोर कलयुग आ रहा है, इससे भी भयंकर आने की संभावना है। हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। कैसी संपत्ति हो, कैसी विपत्ति हो, कितना ही सुख हो, कितना ही दुख हो, कैसी अवस्था में हो, आप बोल रहे हे नाथ है रूप से परिपूर्ण है, वो मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। केवल आपका आश्रय है, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन शात्र शात्र तुलसीदास, एक भगवान भूलो नहीं। भगवान ने सब सर्व गुयतम कह कर कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि माशिष, एक मेरी शरण हो जा, सब पापों से मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान ने साफ कहा है 66 श्लोक में, तू चिंता मत कर, मैं भगवान का हूं। और ये नई बात नहीं है, ये भूल है अपने को भूल मिटानी है। सब के सब जीव परमात्मा के अंश है, ये सदैव याद रखो, ममई वायुषो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सदा से भगवान ईश्वर जीव अविनाशी, ये बात याद रखने की है। रोजाना ये याद करो, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। आप कैसे ये जैसे भगवान के हैं, भगवान का हूँ, और एक ही बात हे नाथ भूलोगे, हे नाथ भूलोगे। सज्जनो अपना और कोई नहीं है, ये जिस शरीर को लिए बैठे हो ये अपने साथ नहीं रहेगा। 16 लाख योनी में गए, कोई शरीर साथ में नहीं रहा, तो ये शरीर भी साथ में नहीं रहेगा। ना ये मन साथ में रहेगा, ना ये बुद्धि साथ में रहेगी, ना मैं पढ़ा ये साथ में रहेगा, साथ में रहेगा एक भगवान, उसको जाकर हो एक भगवान, और कोई साथ में रहने वाला नहीं है। और सुनो, इस बात जरूरत नहीं है, और किसी बात की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। और आप कृपा करो, ये मेहरबानी करो, देखो तीन तरह से बात कहता हूं, प्रार्थना मानो तो मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ, और उससे संकोच होता तो आप सम्मति देता हूँ, बड़ो बड़े हो सम्मति देता हूँ, और ऐसे समझो तो साधु होकर के आपसे कहता हूँ भगवान मेरा किसी देते से आपके जो ठीक समझे त्यो समझ लो, परंतु भगवान को याद करो, बेनती समझ कर याद करो, सलाह समझ कर याद करो, हुक्म समझ कर याद करो। खास बात एक है, हुक्म समझो तो यही है, सलाह समझो तो यही है, प्रार्थना समझो तो यही है, आपको निसंकोच जो बात जचती हो, जैसे ठीक जचती हो वैसे मान लो, मेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरी तरफ से तो विनती है, सलाह है, प्रेम पूर्वक सम्मति है, आपकी मर्जी है उसे मान लो, आपकी मर्जी छुट्टी है, केवल भगवान को याद रखो ये बात। मैंने कहा ये नहीं, मैंने कहा इसलिए नहीं, आप भगवान के हो, आप सब के सब भगवान के हो पहले से। भूल को मिटाने के लिए बात कर रहा हूं, नई बात नहीं कर रहा हूं, नई कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं भूल मिटाने की। तो भूल भगवान को अपना नहीं माना ये गलती है, हम भगवान के हैं, ये बात मिटने की है नहीं। रामायण में कहा है, गीता में कहा है, उपनिषदों में कहा है, जगह जगह ये बात कही है, सब सृष्टि भगवान की है, मालिक सब भगवान है, मैं आपको कहा हूं सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, सबका उद्धार करने वाली बात है, और सबसे श्रेष्ठ बात है सर्व कुयतम भूया शृणुमे परम वचः, सर्व कुयतम भूया शृणुमे परम वचः, सर्व कुयतम फिर कहता हूं उनमें परम वचन है, भगवान ने कहा है ये सौ श्लोक में, सर्व कुयतम भूया शृणुमे परम वचः, सर्व कुयतम एक बार ही कहा है गीता भर में, सबसे श्रेष्ठ बात बताई है भगवान ने, सबसे श्रेष्ठ बात बता रही अंत में। आज भी हम सभी सहयोग का सत्संग का मौका आज आ गए, फिर प्राइवेट है बातें है और भी है, परंतु आज का मुख्य है भगवान का में सार बात है। ऐसा नहीं आप ऐसा ना समझे, बार बार क्या कहता है, बार बार करो तो एक दे मो, देखो वो कब वो चले रोजे पीते, रोजाना पीते वही जल, वही अन्न रोजाना खाते हो, वही नींद रोजाना लेते हो, वही आपका जीवन, इनमें सार चीज गया भगवान को याद कर, हे नाथ मैं आपका हूं, हो राम को नाम जपो, हो राम को नाम जपो, सब काम ठीक हो जाएगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे अब अपना है भगवान, मेरा अपना है, मैं भूलू नहीं। एक कृपा करो नाथ, मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं। मधुर शरीर दिया है, कृपा करिए भगवान ने विदर्शन। रामायण माता है ने कब होगा कही करुणा नर दे, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, कादर कर्म स्वभाव गुण घेरा, ऐसे फिरते फिरते कबू कही करुणा नर दे ही दे इस मन हेत सुने। ये मनुष्य ही भगवान की कृपा से मिला है, ये उद्धार के लिए मौका मिला है। सजनो इस बात को ध्यान से सुनो, ये मौका केवल उद्धार के लिए भगवान ने दिया है। सच्चे हृदय से इस बात को मान लो और केवल भगवान के तुम्हें आप रहा, सबसे सार बात असली बात। आज भी मैं बार बार कह रहा हूं तो ये बात सार है, सार जितने सार थे सब शास्त्रों का सार। अरे भगवान ने गीता में सब उपदेश दे कर अंत में कहा है, सर्व गुह्यतम भूय सुले परमम वच, संपूर्ण से गोपनीय और बहुत बढ़िया है। इतनी बात कहता हूं भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, इसके समान कोई चीज नहीं है। सर्वश्रेष्ठ साधन है ये, सर्वश्रेष्ठ। किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। बड़े घर तारी लागी रे मना तारी हूं तो भागी रे, छिल रिया नाऊ नहीं समझ रही है गुण जाए, नशा गंगा गोपती मैं पाप से गाना चाहे, भगवान से संबंध हो गया। सज्जनो ये बात दुर्लभ है और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जैसे मनुष्य दुर्लभ है अपने को सुलभता से मिला है, इसी तरह से ये बात सुलभ है, बड़ी दुर्लभ है, हरे को नहीं मिलती, पता नहीं लगता। सब शास्त्रों में तो झंडोल नहीं सकते, हमारी बुद्धि भी इतनी नहीं कि जो हम शास्त्र से कर रहे हैं, ऐसी बात है और निश्चय की बात है और गीता की निष्कर्ष बात है। गीता में खास दुबिया लगा कर ये भूत बात गई है, ऋषि इधन थे ना बतरसा है ना भगता है कदा सुना न था संतोष हो गई बात स्वयं न तो मांगी उपदेश हुई थी उनको मत कहना हरे को मत कहना, ऐसी बात है, भूत बात है। अर्जुन को प्यारे भगत को भगवान ने कही है वो बात है। मनुष्य को पूरा पता नहीं लगता कौन सी बात ठीक है कैसा है, पर भगवान ने साफ कहा है सर्व गुहे परम वचन, मेरा परम वचन सुनो उत्तम परम वचन, भगवान के चरणों में हो जाओ। हे नाथ आप लोग, हे नाथ में आप लोग, हे नाथ में आप लोग, और भूलो नहीं। आदि सर्व शास्त्र विचार जैसे पुनः पुनः सब शास्त्रों का दुर्गत सौगात्म बार बार विचार करो। इतमें निष्पन्नम देव नारायण सुधा, ये एक निष्पत्ति हुई सब शास्त्रों का दुर्गत करने से। जैसे मक्खन में दही होता है चाड़ा भरा हुआ, उनमें मक्खन नहीं होता है, मक्खन सार चीज मक्खन, ऐसे सब शस्त्र शास्त्रों का सार, सब महात्मा हुए उनका सार है। और इनसे फायदा होता है ये पक्की बात है, हमने देखी है और हमारे से विशेष देखी। मैं इतनी जानता नहीं हूं परंतु भगवान के शरण होने से बहुत विचित्र बात होती है, ऐसे मानता हूं, पूरी न मानने पर मानता हूं, आप लोगों से विश्वास जाता हूं कि आप इस बात को मान लें। एक बात भगवान का हूं मैं, भगवान मेरे है और क्या बन जाओ बने और ठहरेगा नहीं। आपके साथ कोई रहने वाला नहीं, आप किसी के साथ रहने वाला नहीं हो। भगवान का संग छोड़ सकते नहीं हो, एक दूसरे के साथ रह सकते नहीं हो। याद रखो दोनों बातें, और साथ आप रह सकते नहीं, आपके साथ कोई रह सकता नहीं, और भगवान से आप दूर हो सकते नहीं, भगवान आपसे दूर हो सकते नहीं। आपको भगवान में होंगे, आपका निश्चय एक उजाग में भगवान में होंगे। भगत बंधु लोग काम कर रहे, जिस तरह काम नौकरी करता है जगह जगह, पर आपका बाप का होकर करता है, अपने पिता का रहता हुआ करता है, अपने पिता का नहीं होकर नहीं करता। जगह जगह कहता है, मैं तो बैंक का आदमी हूँ, मैं तो रेलवे का आदमी हूँ, मैं तो कमठाने का आदमी हूँ, मैं तो अमुक अमुक हूँ। सब कौन कह रहे, पर भीतर से बची हुई बात है, मैं पिता का हूँ। ऐसे सज्जनों, सबके सब आप परम पिता परमेश्वर के है, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। इसमें सच्चे हृदय से मैं भगवान का हूँ ये कह दो, ये मन सच्ची बात है। आपके जचे न जचे तो कृपा करके मान लो, हृदय में हृदय से दान कर लो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। दूसरी बात मिलेगी नहीं, ऐसी ढूंढने पर भी खोजने पर भी मिलेगी नहीं, ऐसी बढ़िया बात है। इस बात को पकड़ लो, कृपा कर बहनों माताओं सब पकड़ लो, भाई सज्जन भी इस हृदय उदाहरण कर लो। सज्जनों मेरे को बहुत वर्ष हुआ है कहते हुए सुनते हुए, इसी समान दूसरी बात नहीं है, हमारी ऋषि में नहीं है, तो शास्त्रों की ऋषि में नहीं है। मेरे को ऐसी ऐसी बातें मालूम हुई है, केवल शरणागत से जैसी दूसरे से हो नहीं सकती, ऐसी बातें विशेष मैंने देखी है। मैं नहीं कहता हूँ, मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, परंतु भगवान के शरण होने से बहुत विचित्रता होती है, इस बात पर विश्वास है, मैंने देखा है। ये ऐसी बात बहुत विचित्र है, मैं भगवान का हूँ, बहुत मूल्यवान बात है ये। मैं भी पूरा न मानू तो न मानू, पर बात ऐसी है विलक्षण, विशेषण हो गया, सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। और गीता में भी अंत में कहा है, सर्व कुय तम भूय सुनूंगे, सबसे कोमनी बात, सबसे छिपी बात, हरे को न करने की बात कहता हूँ। और अंत में क्या रजन दे ना तो है ना भगता है कदा चला गाता बात मत करना। ऐसी गुप्त ऋषि की हृदय की बात अर्जुन को बताई है, वो बात बताता हूँ। आप बेटे मत देखना, ये तुम धारण नहीं करो, मैं धारण करूँ न करूँ, परंतु बात सब श्रेष्ठ है, इसमें कोई शंका है ही नहीं, किसी बात की बहुत विचित्रता है। चना गति में ऐसी विचित्रता और जगह मैं देखी नहीं है, मैंने भी पुस्तकें देखी है, पढ़ा हूँ, देखा हूँ, ऐसी बात मिली नहीं है। बहुत विलक्षण उजाला हो जाता, प्रकाश हो जाते एकदम सब, ऐसा प्रकाश होता है ऐसे। मैं अपने हृदय से कहता हूँ, आपके सामने सार बात कहता हूँ, इसके समान कोई नहीं है। दूसरी बात, जो लोग शरण हुए हैं उन लोगों में विलक्षण देखती है, सच्चे जैसे शरण हुए उन महात्माओं में विलक्षणता अलौकिकता विलक्षणता मैंने देखी प्रत्यक्ष देखी। इस वास्ते आपको कहता हूं मैं, मेरी बात नहीं कहता हूं, व्यक्तिगत बात नहीं कहता हूं, ऐसी सार बात कहता हूं। मैंने जैसे देखी है, जैसे सुनी है, जैसे समझी है, उस अनुसार कहता हूं। आप शर्म हो जाओ, केवल ये मान लो मैं भगवान को हूं, मैं भगवान का हूं। एक संत थे, उन्हें गुरु जी महाराज शरण गए। गुरु जी ने कहा कि भजन करो, तो उसी क्या होता है। गुरु के शरण गए और शरण गए उन्होंने कहा कि भजन क्या होता है, कि भगवान का नाम लेना, कि मेरे नाम पर श्रद्धा रही है, ऐसे बहुत कम होता है, ऐसा सीधा नहीं होता। महाराज कह दिया मेरी श्रद्धा नहीं है, तो ईश्वर को मानते हो, तुम ईश्वर को मानते हो, ईश्वर को मानता हूं, तो याद सर हो जाओ, याद याद संतों की बोली में स्वभाव था याद करेगा, तो यार शरण हो जाओ, भगवान हो जाओ, एक चीज है। वो कहते थे जो शरण हो गया वो तो विलक्षणता हो गई, मन में एक बात भगवान का हूं मैं, भगवान का हूं बस, ऐसे है पता नहीं कैसा रूप है, ऐसा पता नहीं, भगवान के शरण हो, भगवान है स्वरूप, वो है कैसे है, कहाँ है, कैसे है, पता नहीं, पता नहीं, हर भगवान का हूं, ऐसी अलौकिकता मैं देखी। इस वास्ते आप लोगों से कहता हूं तो बहुत बढ़िया बात है, जिन संत लोगों ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है उनमें विलक्षणता हो गई, तो आप भी शरण हो जाओ, कि ये नाथ मैं आपको भगवान कहाँ है, कैसे है, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, सुनते हैं नहीं सुनते हैं, कोई जरूरत नहीं, आपको भगवान के विषय में शंका करने की कोई जरूरत नहीं, उसमें विचार करने की जरूरत नहीं। मैं आपको गजेंद्र ने ऐसे कहा है, नहीं कहा तुम्हारा या कर्षण है सो, या कर्षण है सो, एक कोई ईश्वर, कोई एक ईश्वर है ऐसा, यकसनेशो मलिनोंत गोरगात प्रसन्न भेगा दविधावतो प्रसम हितम प्रपन्नम प्रतिभाति यद्वयात नित्यो प्रधावत चरणम तमेमहि। खुशी से रो यकसनेशो, आप खोजो मत कैसे है, को भगवान कैसे है, कैसे नहीं है, कोई रूप से ध्यान नहीं दिया, यकसनेशो कोई एक ईश्वर है, एक है ऐसा सरोवर, एक है, इतनी सृष्टि है, इस सृष्टि का मालिक है, छोटी छोटी घड़ी है होती है, उसी को बनाने वाला कोई कोई होता है, तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाने वाला कोई ना कोई है, वो ईश्वर है, कैसा है, कहाँ है, कैसा है, हम जानते नहीं, जानने की जरूरत नहीं है, है, है, ये बात पकड़ ले, जान जरूरत नहीं, उसी में शरण हूं। दृष्टांत आता है, एक बकरी जो चरती चरती लता में चली गई, लता थी छाई हुई बढ़िया, तो लता में चली गई, बाहर निकलना मुश्किल हो गया, जहां जाओ जा रही वो लता में घिर गई, एवं तो वो चला था, सब बकरियां भेड़ा सब चली गई, वो अकेली फंसी गई, और बड़ी मुश्किल से सब को जाकर कहीं गली मिली, दिख रही अकेली जंगल में, अब कहां जाओ, तो पास में सरोवर था, और सरोवर पर गई तो सरोवर एक सिंह का पंजा लिखा हुआ था, जल पीने के लिए आया एक शेर, उस शेर का पंजा का चिन्ह था वह उस कांधे में, उसके पास बैठ गई, वहीं बैठ गई। तो श्याल कोई आवाज, खबरदार है ये मालिक है मेरा, जानती नहीं, केवल चरण चिन्ह बोलेगा ये मेरा मालिक है। सब डरते मन के जंगल, सब डरते ये चंद है जिसका, उसे पैसा दो। शेर आया पानी पीने के लिए, खबरदार है ये चंद है जिसका, उसे पैसा दो। शेर को भी आ जाएगा, देख शेर खुद को, ये चरण चिन्ह जिसका उसे पैसा दो। याद रखो ये सर होंगे, शेर देगा तो मेरे ही चरण चिन्ह है, तो बस इसे सर, मैं तो इस सर यही सर ये सर हूं। तो शेर ने कहा तुम निश्चित रहो, फिर अगर ऐसे शरण हो तो निश्चित रहो, ठीक है मैं तो निश्चित हूं ही। शेर बैठ गया, हाथी आया पीने के लिए, हाथी वो जानता है नहीं, अभी पखेर दूंगा तेरे को। इस बकरी उठा, बकरी उड़ा ऊपर, तो ऊपर छात की तरह था वो, तो बकरी दो चार पांच बकरी पकड़े ले आओ, वही उठने वाली पानी पिला रहना, रिश्व चलाना, ठीक है घटा, ये मेरी है, खबरदार तकलीफ हो गया तो चढ़ा दिया और बैठी ऊपर। खोज पकड़ सहच रहो, धनी मिलेंगे आए, अगलिया गज मस्तक शरीर मिले में कुकल खाए, बड़े बड़े लोग ऊंचे ऊंचे उनके ऊपर होने वाले कुकलों का थे, हाथी के ऊपर उतर गए, हाथी के ऊपर की भी सुन पाए, बकरी को मिलते नहीं वो कुकल मिलते हैं, वृक्षों को ऊपर होने वाला है। तो खोज पदक सहच रहो, भगवान का चरण है, भगवान के चरण है, भगवान का हूँ मैं, भगवान के मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान आप निश्चित हो जाओ। ये तो ये कहानी है, ये शेर क्या ताकत हो शेर की, भगवान तो स्वरूप ही है, केवल उनके चरणों का सहारा, केवल भगवान का सहारा है, परवाह नहीं किसी बात की, और बात की तब विचार मत करो, मैं भगवान का हूँ। खोज पकड़ सहच रहे हो, धनी मिलेगा आप आएगा। शेर जानता नहीं मेरे चरणों के शरण है, ऐसा जानता नहीं, शेर व्यापक नहीं, शेर सर्वथा समर्थ नहीं, शेर में वो ताकत नहीं जो भगवान में है, वो कहीं में नहीं। प्रतिम प्रभाव अप्रतिम प्रभाव है, त्रिलोकी में कोई ऐसा हो सकता नहीं, वो संभव नहीं, सर्वोपरि योजना परमात्मा है, उसको मैं शरण हूँ। हे नाथ मैं आपका हूँ, निश्चित हो जाओ, इन्हें मैं इन्हें दान कर दो, कृपा करो, कृपा नाथ सब कृपा करो, सबसे प्रार्थना है, सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात है, एकदम ऐसी बात है, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ, निश्चित हो जाओ, हृदय चिंता मत करो, शोक आवे तो भगवान को कह दो, महाराज ये चिंता आएगी कह दो, भगवान को कह दो, इतनी बात याद रखो, चिंता आवे दुख आवे कह दो, ये दुख आ गया महाराज, ये चिंता आ गई महाराज, ये आ गई शोक आ गया, कह दो कह देने से बुझो, बस बस और कुछ नहीं, वो मारा मालिक है, वो छोड़े रखो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, सुना परमेश्वर करो, मैं भगवान का हूं, विघ्नता आप में बढ़ती चली जाएगी, अलौकिकता आती चली, स्वतः स्वाभाविक आप में विलक्षणता आवेगी, बिना बुलाए नई नई बातें, शास्त्रों की बातें, शास्त्रों में अभी तक नहीं लिखी गई ऐसी बातें, भगवान की बातें सब लिखी नहीं गई है, भगवान की सब बातें अभी तक शास्त्रों में पूरी की पूरी नहीं लिखी गई, अरे पूरी पूरी लिख जाए तो अंत हो जाएगा। अरे भगवान अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत, भगवान की कथा अनंत, अनंत नामाने भगवान के नाम अनंत, प्रभाव अनंत, अपार असीम, उसी सीम आती नहीं, उस अंत आता ही नहीं कभी। अंत आ जाए तो भगवान नहीं। गोस्वामी जी महाराज राम जी के भक्त वे कहते हैं कि कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, रामन शक ही नाम गुण गाई। नाम के गुण गाने में राम जी भी असमर्थ, अपने इष्ट देव को भी असमर्थ बताते हैं। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन शक ही नाम गुण गाई। नाम के गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है। कहते नहीं नहीं कहा न सक ही न सक ही, वर्ण कर सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं उनमें। सब टूट गए, अगर समझ जाते तो अंत आ जाओ, अनंत कैसे रहे। उनके नाम की अनंत महिमा, उनकी अनंत महिमा जो अंत आ जाए, ऐसी अंत अनंत की बात सज्जनों छोड़ना नहीं। ये भगवान की कृपा से मिलती है बात, ऐसी पक्की बात मैंने सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है और नमूना देखा है। पढ़ी है, सुनी है और नमूना देखा है। मेरे को खुद को आश्चर्य हो जैसी बातें है, जितनी शुरू बातें क्यों समझ जाओ, शरण हो जाओ, केवल भगवान की शरण हो जाओ। अलौकिकता विलक्षणता आप में आ जाएगी और अलौकिकता ही जरूरत नहीं, आप उसे खोज मत करो। अलौकिकता आएगी नहीं आएगी ये परिश्रम मत करो, इस वक्त मत देखो। आप तो शरण हो जाओ, शरण हो भगवान की शरण हो। अब एक आश्र एक मर एक आश विश्वास ये रखो, एक आश्र एक वर्ष एक बल, एक ही आश्र एक ही विश्वास एक ही मालिक, एक शाम घन से पपिया पर जल पानी का पीता है, बूंद उबल गई तो गंगा जी का जल भी नहीं पीता, केवल बुद्धि है। इस दृष्टि में भगवान का हूँ, केवल भगवान का हूँ, निश्चिंत हो जाओ। एक ही बात पकड़ दो, इस बात को सबसे जैसे दृढ़ता से, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आप जरूरत नहीं किसी बात की, किसी घर की जरूरत नहीं, किसी का हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं। सबकी सेवा करो, सब प्रणाम करो, सब नमस्कार, क्योंकि हमारे प्यारे के है, हमारे प्रभु के है, सब हमारे प्रभु के है। शरणागत ऐसा नहीं मानता कि मैं शरणागत हूँ, दूसरा शरणागत नहीं है ऐसा नहीं मानता है। ये सब भगवान के है, ये माने चाहे न माने सब भगवान के है। ये बात एकदम सच्ची है, अक्षर से सच्ची है। गणना जिसकी नहीं है, अनगिनत के जीव है जिसकी कोई गणना नहीं है। एक आदमी के खून में कीड़े कितने हैं उनको जनहीन सत आदमी, एक वीर्य में कितने गणे लाखों करोड़ों जीव रहते हैं, इतने जीव है कि वह उन जीवों को सबकी संख्या कर निर्धक होती, संख्या सब खत्म हो जाती है परंतु जीवों का अंत नहीं आता। इतने जीव है सबके सब भगवान का अंश है। इस वास्ते वो शरणागत ऐसा नहीं मानता कि दूसरे नहीं है, ये हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, सबकी सेवा करता है। जो संतों का और भगवान का भक्त होता है वो संसार मात्र का भक्त होता है, और संसार मात्र का भक्त नहीं होता वो संतों का और भगवान का भक्त हो नहीं सकता। वह संसार मात्र में ऐसे जो भगवान है, भगवान है वासुदेव सर्वविधि से महात्मा सर्व वासुदेव सबके से भगवान है। इस वास्ते उसी भावना सब में यही होती है, सब भगवान के हैं। कोई जाने कोई न जाने, पहचाने कोई न पहचाने, कोई तरफ सन्मुख हुए कोई नहीं हुए, है सबके सब भगवान के है। क्यों गीता बता मम जीव लोके जीव जीव लोके जीव भूत जीव लोके जीव भूत जीव लोके जीव भूत ममे वंश साक्षात परमात्मा का अंश ऐसा मैं जीव है जीव लोग मात्र में जीव लोग जितने गए अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड जीव लोग बहुत बड़े जीव लोग कई ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड है रोम रोम प्रतिराज कोटि कोटि ब्रह्मांड इतने ब्रह्मांडों में कितने जीव है सब भगवान का अंश है इस बात को कहते हैं हमारे प्रभु के अंश है हमारे प्रभु का अंश है सबकी सेवा करता है और मन में गर्व किसी की कभी नहीं मैं सबकी सेवा करता है तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से योग्य से सब सेवा करता है सब हमारे प्रभु के हमारे प्रभु के हमारे प्रभु बंद नहीं है तुझसे तो तुझे कोई बंद नहीं है भगवान का है हमारे प्रभु का है हमारे प्रभु का है इस बात से मस्त रहता है और सब में भगवान है हमारे हमारे प्रभु है सज्जनों बढ़िया बहुत है बात सब शास्त्रों का सार है सिद्धांत है पक्की बात है मैं भगवान का हूँ किसी बात की जरूरत नहीं है जरूरत भगवान कह दो मन मावे तो भगवान कह दो जो मन माजे भगवान कह दो जैसे बालक होता है उसे मन में बात आती है माँ को कह देता है माँ सुन सुन बात सुन कह अरे क्या कहते सुन मेरी बात सुन तंग कर देता है माँ को तंग कर देता है आप बोल बताओ तो वहां गया वो सोना मिला था गया वो सब परंतु माँ को पढ़ देता है सोना मेरे भाई बात सुन मेरी बात सुन बात सुन जो आप भी सुना दे तो भगवान भी सुना दे अब कोई खास बात है उस मिला माँ को तंग कर देता सुन मेरी बात बात सुन मेरी बात सुन ऐसे भगवान को तंग कर लो भगवान राजी बहुत होते भगत तंग करता है भगवान को क्रोध और से देव से वरेण तुल्य भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है भगवान का संबंध ऐसा है अरे मीठा मीठा दयाली नाम तेरा बिठला वो तो बहुत मीठा भगवान का नाम मीठा भगवान की स्मृति मीठी भगवान की लीला मीठी भगवान चरित्र मीठे भगवान के गुण मीठे भगवान का प्रभाव मीठा भगवान का तत्व मीठा भगवान की कोई चीज हो भीषण चरणों का जल है वो भीषण अलोक विचित्र है अभी मिलता है अभी गंगा जी कहती है हमारे देख देते हैं गंगा जी छुट्टी हो गई है तो कुछ वर्षों के बाद गंगा जी मिलेगा नहीं गंगा जल मिलेगा नहीं गंगा शिव के जटा में रहसी कैसा देव बिचारी सहदेव बड़ा दूर से था उसने कहा है गंगा जाएगी नहीं हमारे देखते देगा छोटी हो गया हमारे देखते देखते इस बात है वे गंगा के मालिक भगवान भगवान कभी कम होते नहीं ये चीजा भगवान की लीला तरह तरह की होती है तरह तरह की भगवान की विभूतियां हैं तरह तरह की संसारी बातें हैं अपार अनंत अनंत अनंत परंतु भगवान वैसे के वैसे है कुछ फर्क पड़ता नहीं उसमें कभी कंचित मारे फर्क होता नहीं मैं भगवान हमारे और भगवान का मैं हूँ मेरे भगवान है सज्जनों ये बात सार बात है एकदम ठीक बात है भगवान का मैं हूँ सब भगवान के बिल्कुल भगवान के वो खुद मानता नहीं इस बात दुख पा रहा है सब के सब भगवान के ममे वंशो जीव लोगे जीव भूत सनातन मनुष्य सारी ज्ञानी प्रगति सारी इन वो अपनी मानता प्रगति नहीं है भगवान की है इस बात निश्चिंत हो जाओ और भगवान का मैं हूँ ये बार बार कहने की, बार बार सुनने की, बार बार याद करने की। अस्य गुरु प्रसाद आवती अपेक्षा। वेदांत दर्शन में लिखा है कि बार बार आवती करनी। तत्वमसी श्वेत के तो 9 बार कार बताना, 9 बार तत्वमसी श्वेत के तो तत्वमसी आवृत्ति आसंग उपनिषद 1 बार उपदेश नहीं है, 9 बार। इस बात के भगवान हमारे ये बात है, भीतर से पकड़ भाई, सब जितने भाई बहन जो है सब पकड़, हमारे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे सब के हैं, मेरे हैं, मेरे हैं सब के हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरे को भगवान छोड़ते नहीं, मैं भगवान को छोड़ता नहीं। केवल यही बात है, भगवान तो छोड़ते ही नहीं, कभी भगवान ने छोड़ने की बात कही नहीं है। मेरे जैसे शरण होते हैं ऐसे मैं भी भगवान, ये था वहां पर भजनते बड़े आदर दिया भगवान ने इस बात को। ये कोई ऊंची घड़ी ज्यादा बात नहीं है, हरेक बात हरेक आदमी काम करे उसे वो कर दे, उसे वो कर दे, हरेक काम ऐसा करते हुए, ऐसा करते हुए भी भगवान महत्व देते है इस बात को, महत्व देते है। ये ऊंची बात नहीं है घड़ी, परंतु भगवान कहते हैं मैं करते हूँ। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है। हे नाथ बस आप अब कैसा ही हो, आप किस तरह के है, पापी है, तापी है, अच्छा है, बंद है, बंद है, बुरे है, कैसे है, जैसे वैसे वैसे। माँ को गर्ज होती है वो साफ करती है, स्नान भी करा देती है, मैदे में कादे में कीचड़ में मैदे में बड़ा हुआ साफ कर देती है। नहीं साफ करे तो वो तो गोदी में बैठ ही जाता है, और ख्याल न रखे तो वो रेश भी गाली बुद्धी है उस कमरे में बैठ जाएगा। उसको ये ख्याल नहीं है कि माँ की साड़ी बड़ी सुंदर है ये खराब हो जाएगी, फिर ख्याल वो समझा मेरी एक बुरी तो मेरी है, फिर आगे लेता है मेरी है कद तो बैठ जाता है। खराब का भय हुआ तो स्नान करा दो, स्नान करो तो करो, वैसे स्नान क्यों कराती है माँ, माँ गोदी देना चाहती है, ऐसा नहीं, मैं भी स्नान क्यों करा रहा है, स्नान करना चाहता नहीं, माँ अब करा दे तो कर लेता है, रोता है, राजी नहीं होता, राजी तो है जैसे जैसे बैठो बस गोदी में। सज्जनो समझे भारत मतलब समझाएंगे नहीं, आपके मन में हो गए पापी है तापी है कही रहे और हुए ये हुए कैसे ही है जैसे जैसे है भगवान के, वो है माँ का अशुद्ध है तो शुद्ध है तो कादे में भरा हुआ है, किसने भरा हुआ है, बैले में भरा हुआ है, शरा हुआ है माँ का, है माँ का, है माँ का, हम भगवान के है जैसे वैसे वैसे है। भगवान अगर स्नान नहीं कराएंगे हम है जो के तुम बैठे, हम तो वो दिन बैठे गए गोरी में हमारा चलता है। अब बहुत बढ़िया बात, ऐसी बात है आप कैसे ही हो जैसे तैसे जाकर के गोरी कर गए, बस मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे मेरे भगवान। माँ को देखते खुश होते हैं, बहुत हो जाती है माँ को देखते ऐसे ही भगवान के आप है। याद रखो सब भाई बहन जितने सुनते सब सब भगवान के शर्मा को सब बोलो नारायण नारायण नारायण, हम भगवान के हम भगवान के हम भगवान के हम भगवान, नारायण नारायण नारायण नारायण।